Je mi líto, ale smrt se o něj hlásí. Nedá se nic dělat, přišel jeho čas. Do západu slunce jisto umře, to vím. Slyšet smrt, jak se blíží a necouvnout zpět, to chce speciální dar a kuráž. A ty je máš. Každou chvíli vybuchne, dej mi některý z tvých léků.